สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ไปกันที่สายของคุณเบิร์ตครับคุณเบิร์ตมาพร้อมกับประสบการณ์แปลกๆชวนหลอนที่ได้พบเจอกับตัวเองบนถนนสายหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีครับมาพร้อมกับเรื่องขอ3ครั้งมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณเบิร์ต ครับสวัสดีครับพี ่ครับผมคุณเบิร์ตตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ สุพรรณครับผม ที่สุพรรณบุรีสถานที่เกิดเหตุเลยนะ ใช่ครับ คุณเบิร์ตเราเคยคุยกันมาก่อนแล้วหรือยังครับ ยังเลยครับพี่ครั้งแรกเลย ครั้งแรกเลยนะแล้วปกติตามฟังรายการเป็นประจำไหมฮะ ก็บ่อยนะครับเวลาเดินทางไปกับเพื่อนไกล ๆส่วนมากก็ฟังตอนขับรถเน า ะ ใช่เพื่อนมันจะเป็นแต่งที่ว่าถ้าเกิดฟังเรื่องผีแล้วจะไม่ง่วง อืม ใช่ครับ ครับนะฮะก็ถือว่าฟังไปเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันนะ ใช่ครับผม ทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณเบิร์ตเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ ก็น่าจะประมาณ10 กว่าปีได้แล้วครับ 10 กว่าปีนะครับบนถนนสายหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละไปเจออะไรมาคุณเบิร์ตขอ3ครั้งเนี่ย ขออันนี้เริ่มเล่าได้เลย ได้เลยครับผม ครับก็ต้องเริ่มว่าต้องย้อนไปนะตอนเด็กเนี่ยประมาณ10 ปีแล้วผมก็อยู่ประมาณป.6ป.5 ป.6 อะไรแบบนี้ครับก็มีอาชีพเป็นเด็กโต๊ะจีนนะครับทีนี้ก็คือจะทำในช่วงเสาร์อาทิตย์เลิกเรียนหรือว่าครับก็ทีนี้เวลากลับบ้านเนี่ยก็จะกลับในช่วงประมาณ14:00 ถึง 15:00 หมายถึงว่าตอนเลิกงานโต๊ะจีนอะไรพวกนี้ก็จะอยู่เวลาประมาณนี ้ใช่ครับก็คือจะกลับบ้านเวลา14:00 ถึง 15:00อะไรอยู่เนี้ยถ้าแต่งงานจะใหญ่หรือเล็ก คร ับผมทีนี้เนี่ยด้วยความว่าผมตอนนั้นแค่ป .5 ป .6 โดยผู้ปกครองก็เลยมีความเป็นห่วงก็เลยต้องชวนเพื่อนหลายคนเนี่ยไปทำธุรกิจกันเพื่อเวลากลับเนี่ย อย่างน้อยเราได้มีเพื่อนกลับด้วย คร ับ ครับนี้ไปเส้นทางที่ผมขับไปขับมาประจำเนี่ยอยู่ที่มันเกิดอุบัติเหตุครับซึ่งครั้งเนี้ยแม่ผมขึ้นเล่าจากแม่บอกว่าเป็นครั้งที่3ซึ่งครั้งเนี้ยรุนแรงมากก็คือตายทั้งหมด10 ศพเลยพี ่หมายถึงว่ามันมีอุบัติเหตุก่อนหน้านั้น ใช่ก่อนหน้านั้นมาแล้ว2 ครั้งซึ่งครั้งที่3เนี่ยคือที่ผมรุ่นผมได้เห็นโดยนี้คือตาย11 ศพครับเป็นรถกระบะติดคอกแล้วก็เอาคนเนี่ยขึ้นไปนั่งอีกทีหนึ่งเป็น2 ชั้นแล้วเหมือนว่าน่าจะเบรกแตกแล้วก็เลยชนประสานงานกันก็คือตายนะจุดเกิดเหตุเลย11 ศพ คร ับ ก็ก็ทำให้ตรงบริเวณนั้นนะครับที่แผ่นใน7 วันเนี่ยจะไม่มีใครขับรถผ่านเลยพอมืดปุ๊บเนี่ยคือจะเงียบเลยคือเขามีความเชื่อกันว่าถ้าเกิด1 ถึง 7 วันเนี่ยน่าจะมีวิญญาณปนเปื้อนอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่รู้ตัวหรืออะไรก็ตามก็เลยจึงไม่มีใครกล้าไปซึ่งพวกผมก็เหมือนกันก็บอกกับคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงว่าจะไม่รับงานเพราะว่ากลัวที่ว่ากลับบ้านไปแล้วต้องผ่านเส้นทางนั้น ครับ ใช่ก็เลยให้ผ่านไปก่อนทีนี้พอหลังจาก7 วันมาแล้วผมก็คงคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าน่าจะหายหรือว่าเงียบเขาน่าจะรู้ตัวหรือว่าทำพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยก็เกิดเริ่มกลับมาทำงานปกติ คร ับทีนี้ด้วยวันนั้นเนี่ยเพื่อนผมเป็นครั้งแรกที่มันลองกินเหล้าทีนี้ด้วยความว่าเมาขากลับเนี่ยมันก็เกิดความคึกขนองครับด้วยสมัยนั้นเนี่ยตัวนี้ของวัยรุ่นเนี่ยจะมีความเชื่อกับคำว่าผีตีนกลับ ผีตีนกลับคือเป็นวิญญาณที่มาให้เห็นแต่เวลาเดินเนี่ยเท้าเขาจะพลิกกลับตะแคงข้าง ใช่ครับก็คือจะมันเหมือนเป็นการท้าทายของวัยรุ่นแต่บ้านผมในช่วงนั้นว่าถ้าเกิดว่าใครจริงๆเนี่ยไปท้าทายแล้วกลับมาเล่าให้ฟังได ้ นายแม่งสุดยอดเลยอะไรวันนี้ทีนี้เพื่อนผมก็เลยแบบเฮ้ยทางหน้าเราที่เราจะผ่านเนี่ยเราลองเรียกกันไหมอะไรประมาณนี ้ ผมก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้นะเพราะว่าโอเคตอนที่เราผ่านเนี่ยไปส่งงานเนี่ยเราไปกัน2 คนแต่ระหว่างขากลับเนี่ยเราไปส่งงานแต่เรากลับบ้านหลังว่าเราต้องผ่านทางนี้เหมือนเดิมไอ้เรากลัวเราไม่ปลอดภัยเราไม่โอเคทีนี้เพื่อนผมก็ด้วยความเมาบอกเฮ้ยมึงอย่ามา หมอป๊อตสิวะผีไม่มีจริงในโลกหรอกมึงอย่าไปกลัวดิถ้ามันมีจริงมึงเห็นไปนานแล้วอะไรประมาณนี ้ ทีนี้เพื่อนผมก็นั่งหลังครับมอไซค์บอดหลังเพื่อมาบีบแตรรถผมเรียกบีบลั่นเลย คือเราเป็นคนขี่เพื่อนเพื่อนซ้อนท้าย ใช่ครับ ด้วยความที่เพื่อนเมาเพื่อนก็เลยกดเอาเอื้อมมือมาบีบแตรรถมอไซค์ของเรา ใช่ครับเพื่อนที่แบบส่งเสียงดังแล้วก็ใช้คำหยาบคายทั้งหมดอะพี ่ ประมาณที่ลองนึกคำประมาณว่าคนที่จะต้องการมีเรื่องอ่ะท้าทายคำหยาบคายท้าทายทุกอย่างพูดในเชิงประมาณว่าไม่เคยกลัวแน่จริงออกมาให้เห็นทีนี้มันก็เงียบไปทีนี้เพื่อนผมก็เลยประมาณว่าโอ้แม่งเครียดผีไม่มี จริงใจเย็นๆคุณเบิร์ตระวังคำหยาบ ขอโทษนะพี ่ครับคร ับ ผีเนี่ยไม่มีจริงในโลกแน่นอนเพราะว่าเรียกยังไงก็ไม่มาผมก็บอกว่าให้ใจเย็นๆนะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะไม่มาในตอนนี้ก็ได้เพราะว่าบางเพราะขากลับแบบผมต้องมาอีกครั้งหนึ่งก็บอกเพื่อนไปทีนี้เพื่อนก็แบบอย่าไปกลัวเลยอย่าไปทำเป็นฝ่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยขับผ่านตรงนั้นไปโดยที่ไม่มีอะไรคือปกติทุกอย่างจนไปส่งเพื่อนเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเพื่อนก็ถามว่ากลัวไหมอะไรไหมผมก็มีบ้างครับไม่เป็นไรโอเคกลับได้ก็ทีนี้ระหว่างทางกลับเนี่ยผมพี่จะให้ผมเนี่ยท่องอิติปิโสก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยร้อยเมตรเลยท่องอิติปิโสบทสวดที่ผมนึกขึ้นได้นะจุดนั้นผมท่องมาตลอดทางจนผ่านมาประมาณ2กิโลเมตรอ่ะคือเลยจุดที่เกิดเหตุผ่านแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็เลยเลือกท่องแล้วคิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เลยขับมาเรื่อยๆแล้วก็ใกล้ถึงบ้านทีนี้ผมมาเจอเป็นผู้หญิงนั่งหน้าปากซอยครับซึ่งบ้านนอกผมเนี่ยมันจะมีไฟหน้าปากซอยเข้าหมู่เข้าซอยหมู่บ้านอะไรประมาณเนี้ยคือนึกออกใช่ไหมครับก็คือนั่งในกระดาษยองๆคนเดียวซึ่งตอนนั้นก็เวลาประมาณที่ของที่สามผมก็งงว่าผู้หญิงทำไมมานั่งคนเดียวตอนนั้นก็คิดได้แค่ว่าน่าจะรอแฟนมารับหรือเปล่าหรืออาจจะแต่พ่อแม่มาเจอแฟนอะไรแล้วก็ไม่ชอบมาได้คิดอะไรก็เลยขับผ่านไปพอขับได้ประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะครับก็เลยมองกระจกซ้ายของมอเตอร์ไซค์ครับว่าผู้หญิงนั้นไปยังก็คือผู้หญิงนั้นหายไปแล้วก็เลยงงตรงที่ว่าถ้ามีคนมารับเนี่ยจะต้องเห็นไฟหร ือ ว่าคนขับมารับแต่ทำไมเราไม่เห็นแล้วผู้หญิงหายไปก็เลยคิดว่าน่าจะมาจากอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าคือผมก็เลยมองกระจกขวาพอมองกระจกขวาเนี่ยมันก็ตกใจเลยพี ่ มันเป็นลักษณะคนนะครับรูปแต่ว่ามันไม่ชัดนะพี่มันประมาณเป็นพิกเซลครับเป็นเหลี่ยมกำลังลักษณะเหมือนล่อนตามเรามาที่ผมก็เลยตกใจว่าเฮ้ยผมเนี่ยคิดไปจุดแรกเลยที่ว่าเพื่อนอาท้าทายว่ามาไกลอะไรขนาดนี้เพราะว่ามัน2กิโลทำไมยังต้องตามมาแต่ด้วยความที่ว่าผมเป็นครั้งแรกที่เจอผีก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่อาจจะเพราะเรานอนดึกด้วยอะไรด้วยผมก็เลยคิดอยู่คนเดียวอธิษฐานจิตในใจว่าถ้าคนเป็นผีหรือวิญญาณจริงเนี่ยช่วยปรากฏให้มันเห็นชัดกว่านี้ได้ไห ม ให้ผมเห็นวันนี้ได้ไหมว่าคนเป็นวิญญาณจริงทีนี้ผมก็เลยหันไปมองกระจกด้านขวาอีกครั้งนึงทีนี้เนี่ยภาพมันจากที่เป็นเหลี่ยมครับมันชัดขึ้นเริ่มมีส่วนโค้งมีส่วนเว้าส่วนที่เป็นผมเนี่ยรู้เลยว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนผมยาวยาวเลยหัวไหล่ไปหน่อยนึงแล้วก็ปลิวมีแผลที่ด้านหน้าแล้วก็อกเป็นรอยเลือดครับก็ถ้าจะถามว่าทำไมถ้าเกิดเห็นเนี่ยทำไมไม่ยอมพันหลังไปเพราะว่าผมเคยดูฟิล์มอารมณ์แบบหนังผีครับ ถ้าเรามองไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เจออ ืม แต่พอถ้าเกิดเราผ่านหน้ามาปุ๊บเนี่ยผีมาดักหน้าผมกลัวจะเป็นแบบนั้นรถจะล้มอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกที่จะมองกระจกอย่างเดียวดีกว่าเฟซด้วยมองข้างหน้าด้วยก็แต่ช่วงที่ผมมองไปในผีไม่ได้หายไปไหนนะก็คือเป็นภาพนั้นอะตามผมมาเรื่อยๆเลยแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจริงเหรอก็เลย ก็เลยคิดว่าผมก็เชื่อใจว่าถ้าพี่เป็นผีหรือวิญญาณจริงๆนะขอได้ไหมว่าคำที่สามเนี่ยเอาให้ชัดไปเลยเอาให้เป็นแบบเป็นผีเลยอ่ะให้เป็นคนเลยผมได้เชื่อแล้วว่าเนี่ยพี่เป็นผีจริงแล้วผมแล้วผมก็แบบขยี้ตาแล้วก็แบบรูปตาทำไงก็ได้ให้เวลาเราบอกใครว่าเราตาฝาดเนี่ยมันไม่จริงเราถูกตาใช้ตาแล้วผมก็จ้องที่กระจกปรากฏว่าภาพจริงมันเป็นคนเลยที ่ เป็นคนแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าเห็นเฉพาะหน้าแข้งข ึ้ นไปที่หัวไม่เห็นเท้าแล้วก็เป็นเหมือนล่อนตามเรามาแล้วผมเนี่ยคือแบบอารมณ์เหมือนผู้หญิงขับรถพี่แล้วไม่ได้เป็นหมวกอ่ะปิวสว่างอย่างนั้นเลย คร ับ แล้วก็เวลาขับข้ามทางเนี่ยไฟแสงหรือเงาเวลาขับผ่านไปเนี่ยเหมือนคนเลยพี่ ครับ ไม่มีแบบเป็นนิ่งๆเลยอ่ะค ือ เหมือนอารมณ์เหมือนคนวิ่งตามรถจริงๆ คร ับ แต่ว่าคือแผลตรงที่ว่าหน้าอกแล้วก็ที่หน้าเนี่ยม ัน ชัดขึ้นเหมือนเป็นรอยเหมือนกระแทกอะไรสักอย่างแล้วเป็นแผลแล้วก็เลือดไหลออกมาซึ่งเป็นหนักๆอยู่ประมาณ2จุดที่ผมจำได้ แ ล้วพอครั้งที่สามเนี่ยทำให้ผมเชื่อเลยว่า อ ันเนี้ยผีแน่นอน ครับ ผมก็เลยกำลังจะเอากระจกครับปิดไปข้างหน้าเลยเพราะว่ายังไงได้มองแล้วสามครั้งนี่คือชัวร์แน่นอนผมก็เลยปิดกระจกไปข้างหน้าแล้วก็หมอบซับยาจนถึงบ้านเลยพอมาถึงบ้านก็รีบเข้าบ้านได้ผมก็เอาผ้าพุทธรูปครับมานอนข้างๆเลยแล้วหลังจากนั้นก็เชื่อมาตลอดว่าผียังมีอยู่จริง ครับ ครับก็ประมาณนี้ครับ เรื่องสั้นๆนะเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเราเจอเป็นลักษณะของผู้หญิงที่มันไม่ได้เจอตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้น ใช่ครับ แล้วมาเจอตรงนี้มันมีประวัติมีเหตุอะไรตรงนั้นหรือเปล่า ตรงนั้นนะผมไม่มั่นใจว่ามันอะไรครับแต่ว่ามันไกลมาประมาณเกือบ2กิโลได้แล้ว ครับ ถึงจะมาเจออ ๋อนะครับเพราะฉะนั้นคือคนที่ท้าทายอยากเจอไม่เจอดันเป็นเราที่เจอ ใช่ครับเพื่อนผมไปเล่า ครับ พอเช้าไปเรียนได้เพื่อนฟังเพื่อนก็ยังบอกว่าจริงเหรอประมาณว่าเหตุเหรอจริงเหรอยังแบบ ครับ ไม่ค่อยเชื่อกัน 100% เท่าไหร่ ใ ช่ฮ ะแล้วได้เล่าให้ที่บ้านฟังไหม เล่าครับหลังนั้นมันก็เล่าท ุ กคนก็มีเชื่อครับ เพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยจะประสบการณ์เกี่ยวกับผีเนี่ยคือตั้งแต่ตาผมนะเขาจะมีเรื่องเล่าเยอะมาก คร ับ ใช่เขาจะมีเรื่องเล่าถึงขั้นแบบว่าออกตามล่ากระสือ เป็นอาชีพอะไรก็มี ครับ ตาผมครับคือเขาจะมีความเรื่องเรื่องนี้แต่เขาจะสอนให้เราอยู่ในกฎของประมาณว่าความเป็นจริงนะครับว่าให้มีสติพิจารณาว่าบางทีที่เราเห็นเนี่ยมันจะใช่ไม่ใช่อย่าไปงมงายอะไรมากมายอะไรเงี้ย แล้วสิ่งที่เราเห็นน่ะเรายืนยันได้ไหมว่ามันไม่ใช่ปกติละมันไม่ได้สิ่งที่เราคิดไปเองละ ผมว่าน่าจะใช่นะพี่เพราะว่าผมให้โอกาสเขาต้องถามครั้งแล้วเขายังยืนยันคำตอบเดิมก็ต้องเชื่อแล้วพี ่โอ้เท่าที่คุณเบิร์ตเล่ามานี่เหมือนคุณเบิร์ตไม่ได้กลัวนะ ครับกลัวไหมก็กลัวนะพี่แต่ถือด้วยความว่าผมต้องพยายามประคองสติเพราะเราขับรถอยู่ด้วย ครับ ใช่แล้วก็เหมือนเป็นครั้งแรกด้วยมั้งครับที่ว่าเห็นผีเป็นๆว่ามันเป็นอะไรยังไง ครับ ก็เลยแบบขอนิดนึงให้พร้อมชัวร ์โอ้โหแต่ก็ยังดียังคิดได้ว่ายังมีสติอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเองก็เป็นได้อ่ะนะ ใช่คร ับ ได้ครับนั่นคือเรื่องสั้นๆนะครับขอ3ครั้งเพื่อนทิ้งระเบิดไว้ให้แต่เราเจอ ใช่ครับ โอเคขอบคุณมากๆคุณเบิร์ตที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ได้ครับ นะฮะขอบพระคุณครับ คร ับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah.